Bueno, ba, aipatu berri dugu Hondarribia Arraun Elkarteko emakumezkoen eta gizonezkoen traineruak aurtengo Euskolabel eta Euskotren ligak prestatzeko azkenekoetariko hitzordu garrantzitsua izango dutela asteburuan Gipuzkoako txapelketa izango dute jokoan eta hurrengo minutuetan gertutik emakumezkoen traineruak bueno, neguan zehar ba zer modu ze lan egin duen eta aurtengo denboraldia zer sentsazioekin ekingo duten ezagutuko dugu. Horretarako telefonoaren beste aldean Ane Baio Arraunlaria dugu eguerdion eta eskerrik asko Kiroletik joan parte hartzeagatik. Eixo, eguerdion. Bueno, hilabete baino gutxiago, geratzen da Euskotren Liga azdadin, zer moduz aurkitzen da taldea, aurreko denboraldietan baino prestatuago? Bai, nik uste dut prestatuago gaudela zen, azkenean neska berri pila bat igo dira, juveniak, eta horrek ba taldeari punts handiago bat ematen dio, eta horrek ere guri konfiantza handiago ematen digu, eta azkenean ba hori aurten gure buruak nahiko indartsuk uste ditugu aurreko urteekin konparatuz. Bueno, zuen artean ere leia handiagoa egongo da, leia sanoa, baina leia ere, ez? Ba bueno, arrobiko arraunlari horiek ere igotzagatik. Bai, leia handia dago ta bueno, ere ez du gusten faktore horrek guri influitza, baina bai, ikusten da leia handia dagoela zen txiki, bueno, juveni, igo diren hauek kriston gozia dute estropada jokatzeko eta hor daude super ondo entrenatzen, eta baina, bueno, ikusiko da, gero azkenean guztio jokatuko ditugu estropadak, eta azkenean ba hori jakin bar dugu talde bat garela, eta ba batzutan kanpoan, bizatzutan marruan egotea tokatuko zaizula, asike. Bueno, Gipuzkoako txapelketaren inguruan hitz egiten hasi aurretik, aurten zenbait jetxiera eta bandera lehiatu dituzue denboraldi aurrean, gehienetan, bueno, Orio, Donostiarra eta Arraun Lagunaken atzetik ibilizarete, baina Lekeitioko banderan Arraun Lagunak atzean utzi eta Donostiarratik ba oso gertu izan zineten denboraldi aurrean, zer nolako valorazioa egiten duzu? Ba, baitu azkenengo estropada honek eman zigun sorpresa handia. Zen hori, osea, ba ikusi zen jeitxieretan Arraun Lagunak zaudela nahiko fuerte, baina bueno, azkenengo honetan ikusi da, ba bueno, gu ere algerala egon burruka horretan, eta bueno, denboraldia begiratuz, ba Orio badakigu dagoela superindartxu, zen bueno, beti dabil superindartxu, eta Donostiarra ere oso ondo dabilela, baina bueno, gu ere algera egon burruka horretan. Baina ala ere, izan baritugu beti hankak lurrean zen. Ez da, oso azkenean itxasua jartzen du bakoitza bere lekuan, orduan, ba, itxe egitea ez da, oso gauza da, uretara teatzea eta gure uneko eguna ematea. Edo nola ere, bueno, Donostiarratik ere gertu ikustea Lekeitioko estropadan geratu zineten bezala, bueno, laguntzen du ere, ez? Entrenamenduak beste modu batera, ba, ekiteko. Bai. Honek lagunduko dugu pila bat azkenean gure konfiantza handitzeko eta autoestima handitzeko. Azkenean dira ekipo potenteak eta hain gertu ikustea gure burua ba ematen digu ba hori konfiantza puntu hori. Behar genuen konfiantza puntu hori. Bueno, Gipuzkoako txapelketa jokatuko duzu aste buru honetan, zein helbururekin bidaiatuko duzu Donostiara momentu egun ona emango duelakoan edo aurrikuspenak onak dira? Bai, izan dute guztiaterako dela eta horrek ere ematen dugu punts puntu hori. Eta, bueno, gure helburua, ba, bueno, beti esate dugu, azkenean ehuneko ehuna ematera ateako gera, eta hori itema dugu, ba, azkenean ba, horrekin geratu bat gera. Eta gero ja emaitza ba, bakarrik etorko dira. Orduan, gure estropada jokatzera, arerioen ondoan edo burruko harretan egotera aterako gara eta listo. Eta hori tema dugu ba, pozik. Euskotren ligari buruz, aurreko urtearen antzera, bueno, Galizian hasiko da liga, oso garrantzitsua izango da Koruñako ikurriña, bueno, horretako bi jardunaldi onak egitea, lehen jardunaldietan puntuak batzea, ezinbestekoa izan daiteke, bueno, ba, gero denboraldia maieran, ba, inbesteko, ba, penak ez zigarotzeko, ez? Bai, eta aurreko urteetan gertatu zaigu, azkenean Galizian hirugarren geratu gera, uste dut azkenengo bi urteetan, eta horrek ere konfiantza puntua ematen dizu, baina bueno, gero azkenean aurreko urteetan ez hitzegun oso ondo atera denboraldia eta bukatu genuen juten playoffetara, baina bueno, aurten hori saiatuko gera egoten ba hirugarren postu horretan, eta bueno, ezin bada, ba, ezin da, baina bueno, hori galdetu behar nizun, ea zein zen Euskotren Ligako aurtengo helburua, azkenengo urtetan, bueno, ba, playoffetan mantendu duzue maila, agian aurtengo helburua izango da, ba, playoffak ez jokatzea, eta behintzat, bueno, azken bi jardunaldi lasaiak izatea. Bai, joe, hori izango zen, perfecto. Azkenean, gure naia, gure helburu nagusia da playoff hori saiestea. Baina, bueno, iztin bada, ba, behintzat playoffa irabaztea. Aurten, oza, esan dizudana, oza, arraun lagunak oso indartxu dabil, hori ere, eta Donostiarra, ba, inditu fitxaje pila bat, eta ere oso indartxu dabil, baina, bueno, gu seiatuko gera hori goten, eta alik eta horren egiten dena. Orokorrean ere, emakumezkoen arraunak ere jauzi kualitatibo bat eman du, horregatik ere, geroz eta zailagoak izango dira playoffak. Bai, gainera hori oso esan duzuna. Eteligako treneru guztiak daude, bueno, asko daude oso potente. Adibidez, Tolosaldea lehengo aurreko estropan oso ondo ibili zen, Ibaika ere oso ondo dabil, eta demostratu du azkenengo urte hauetan. San Juan ere oso ondo dabil, azkenean maila altua dago eta hori ikusten da, urtetik urtera. Bueno, ba, espero ba, urte honetan, Euskotren Ligako urte honetan ba, horrelako ba, urduritasunak ez igarotzea eta azkenengo bi jardunaldi horiek ba, bueno, etxetik ikustea hirugarren postua eskuratu duzuelarik. Eskerrik askoan gurean izateagatik eta bueno, animo igandeko estropadan. Osando, mila eskertzuei.